to sing ra seneng ati yen duwe wong sing ditresnani sapa to sing ra bunga ati yen keturutan nyanding sing ditresnani senenge ati jadi loro sing tak rasani rasa bunga jadi tangise ati naliko katresnanku kapusan. Kau